Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ukraina wstrzymuje eksport zbóż do Polski, zostaje tranzyt. Tak ustalili ministrowie rolnictwa obu krajów. Włoski turysta zginął w zamachu w Tel Awiwie, są ranni. MSZ apeluje do Polaków w tym regionie o ostrożność. W Kościele Katolickim dziś Wielka Sobota. W przyszłym tygodniu mają być doprecyzowane ustalenia dotyczące znacznego ograniczenia transportu ukraińskiego zboża do Polski. Czasowo wóz zboża z Ukrainy został wstrzymany. Utrzymany ma być jednak tranzyt ukraińskiej produkcji rolnej przez Polskę. Będzie on jednak poddany ścisłej kontroli, zaznacza minister rolnictwa Robert Talus. Będzie tylko i wyłącznie na tą chwilę puszczony tranzyt przez Polskę. Będzie bardzo mocno monitorowany przez stronę i ukraińską, i stronę polską ten tranzyt, po to, żeby ten zboże nie zostawało w Polsce. To jest bardzo ważny krok, bardzo ważna deklaracja, którą będziemy realizować. Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski powiedział, że jego państwu zależy na rozwiązaniu problemu ze zbożem. Ukraińska strona ukraińska powstrzyma się od eksportu do Polski do nowego sezonu z eksportem pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słodecznika. Ministrowie rozmawiali w Dorohusku na polsko-ukraińskiej granicy. Turysta z Włoch zginął, 7 osób zostało rannych w ataku terrorystycznym na promenadzie w Tel Awiwie, poinformowała miejscowa policja. Sprawca ataku, mieszkający w Izraelu muzułmanin, został zastrzelony. Mężczyzna staranował samochodem grupę osób i próbował otworzyć ogień na ulicę. Ofiarą śmiertelną okazał się 30-latek z Rzymu. Rannymi są także turyści z Włoch, ale też z Wielkiej Brytanii. Wcześniej doszło do zamachu terrorystycznego w Dolinie Jordanu, w którym zginęły 2 siostry, 20-letniej Izraelki. Po ataku premier Benjamin Netanyahu postawił służby w stan gotowości. A w związku z zamachami na zachodnim brzegu oraz w Tel Awiwie, a także ryzykiem wystąpienia kolejnych aktów przemocy, ambasada Polski w Tel Awiwie i biuro przedstawiciela RP w Ramallah apelują do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie ryzyka. W kościele dziś Wielka Sobota, czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Episkopatu Polski. Wigilia Paschalna jest liturgią, która dzieje się w nocy, ponieważ Jezus w nocy zmartwychwstał. Mówimy Wielka Noc i dlatego czekamy na tę noc, w której Jezus zmartwychwstał, po to, żeby razem z Nim świętować. Dlatego poświęcenie pokarmów jest przygotowaniem do radosnego świętowania właśnie w tej Wielkiej Nocy, na którą czekamy przez cały Wielki Post. W stolicy Wigilii Paschalnej będzie przewodniczył o 20 w Archikatedrze Warszawskiej kardynał Kazimierz Necz. Na zakończenie liturgii odbędzie się procesja rezurekcyjna ulicami Starego Miasta. A wieczorem pod Koloseum w Rzymie przeszła Droga Krzyżowa i rozważania zatytułowano Słowa pokoju w świecie pełnym wojny. Oparte zostały na dramatycznych świadectwach, które ofiary wojny składały papieżowi we Włoszech i podczas zagranicznych podróży. Papież z powodu zimna śledził nabożeństwo w swojej rezydencji w domu świętej Marty. Drodze krzyżowej przewodniczył wikariusz diecezji rzymskiej kardynał Angelo de Donatis. Modlitwa wstępna rozpoczęła się od słów: Panie Jezu, Ty jesteś naszym pokojem. Panie, potrzebujemy Twojego pokoju, którego nie możemy zbudować o własnych siłach. Jezu, który bierzesz za nas krzyż, spójrz na naszą ziemię spragnioną pokoju. Przy stacjach odczytywano relacje ludzi skrzywdzonych przez wojnę w różnych krajach i częściach świata. Krzyż nieśli pochodzący z nich uchodźcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. LOT uruchamia nowe połączenia z lotniska w Radomiu. Samoloty polskiego przewoźnika polecą do Warny, Bułgarii. Połączenie to zastąpi zapowiadane wcześniej rejsy do Kopenhagi. Otwarcie radomskiego portu 28 kwietnia. Pierwszy samolot z Radomia do Warny wystartuje 6 czerwca o godzinie 7.30. Rejs potrwa 2 godziny i 10 minut. Połączenia na tej trasie będą realizowane samolotami typu Boeing 737. Loty odbędą się raz w tygodniu, we wtorek. Z bułgarskiego kurortu pierwszy samolot PLL LOT wystartuje również 6 czerwca o godzinie 11.40 czasu lokalnego. Po godzinie i 50 minutach wyląduje na lotnisku w Radomiu. Rejsy powrotne z Warny odbędą się również we wtorek. Bilety na połączenia z lotniska w Radomiu do Warny będą dostępne już wkrótce we wszystkich kanałach sprzedaży. Z Radomia narodowy przewoźnik poleci także m.in. do Paryża, Tirany i Rzymu. Z radomskiego portu będą także korzystać przewoźnicy czarterowi, którzy realizują rejsy na zlecenie tur operatorów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Święta wielkanocne w Stanach Zjednoczonych trwają tylko jeden dzień, nie są celebrowane uroczyście. Dla Amerykanów zdecydowanie ważniejsze jest Boże Narodzenie czy Święto Dziękczynienia. Zdecydowanie bardziej uroczyście wielkanocne tradycje celebrują za oceanem nasi rodacy. Połączmy się z Miami, gdzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj nawiązujemy do polskich tradycji, w miejscach, gdzie są małe skupiska polonii, a w okolicach nie ma na przykład polskiego księdza czy polskiej parafii, to w takim przypadku nasi rodacy proszą amerykańskich duchownych o poświęcenie wielkanocnych pokarmów. Tak jest na przykład między innymi na malowniczo położonej na zachodnim wybrzeżu Florydy wyspie Marco Island. Posłuchajmy. Mamy bardzo wspaniałego proboszcza, który każdego roku organizuje nie tylko dla Polaków, tylko dla wszystkich, ale większa część to są Polacy, ale też przychodzą Amerykanie i też święcą pokarmy. Bardzo dużo Amerykanów jest z nami. Się dowiedziałam dopiero o tym wczoraj od koleżanki z pracy. Bardzo zadowolona jestem, bo no to jest dla mnie tradycja, nawet jak ja byłam w domu w Chicago od dawno temu, od małego. W Polsce to się idzie do babci z święconką, z wszystkim, są święta, spędza się to rodzinnie, a w Ameryce uważam, że troszeczkę, można powiedzieć, jest mniej tradycji, że albo samotnie, albo nie każdy też idzie do kościoła, nie każdy tak celebruje jak my i to jest raczej dla mnie bardzo ważne. Choć Wielkanoc nie jest w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście tak uroczyście celebrowane jak w Polsce, wiele Amerykanów z okazji tego święta, podobnie jak w Boże Narodzenie, przyozdabia swoje domy. Państwo to na pewno znają z przekazów telewizyjnych, piękno oświetlone, różne figurki, tym razem jajka czy zajączki, tego rzeczywiście nie brakuje i to też zdecydowanie zwiększa magię tego wyjątkowego czasu. Przed Wielkanocą amerykańskie media pełne są artykułów, że tym razem zdecydowanie więcej zapłacimy za jajka. Winne są temu galopujące inflacje i wysoce zakaźna ptasia grypa. I to sprawiło, że w wielu przypadkach jajka są nawet droższe o 50%. Według informacji TripAdvisor, to jest taki bardzo prestiżowy tutaj portal w Stanach Zjednoczonych, który zajmuje się różnymi analizami związanymi z drogą, z wyjazdami, ile Amerykanów w danym czasie wyjeżdża, to TripAdvisor informuje teraz, że 25% Amerykanów planuje wyjazd w związku z tegorocznymi świętami, a na Wielkanoc najwięcej Amerykanów wyjeżdża do Arizony i na Florydę. Floryda to jest też jeden z ulubionych wielkanocnych kierunków Polonii Kanadyjskiej, to dlatego, że w Kanadzie jest po prostu zimno i często leży śnieg. Na świętach najbardziej zauważalne są tutaj na sklepowych półkach w Stanach Zjednoczonych gadżety. Uginają się półki rzeczywiście od przeróżnych wielkanocnych gadżetów, a wśród dzieci niesamowicie popularna jest zabawa nazywana polowaniem na jajka. Do plastikowych pisanek chowane są drobne prezenty i ukrywane następnie w domu czy ogrodzie. Najmłodsi mają za zadanie je znaleźć i potem otrzymują różne nagrody. Od drobnych pieniędzy po słodycze. A co jest takim największym amerykańskim przysmakiem na wielkanocnym stole przy spotkaniach rodzinnych? Oczywiście indyk, to podobnie jak święta dziękczynienia, ale także pieczona szynka. Naprawdę palce lizać. Janku, co z lanym poniedziałkiem? Czy Polonia także jakoś celebruje te tradycje? Polonia tak, ale Amerykanie już raczej nie za bardzo, bo tak jak podkreślamy, w Stanach Zjednoczonych jest tylko jeden dzień poniedziałek, to jest już normalny dzień pracy, jeden dzień Wielkanocy, ale tutaj nawiązujemy do też Białego Domu, bo warto o tym powiedzieć, że zawsze w poniedziałek to jest już taka tradycja para prezydencka, pierwsza dama i prezydent zaprasza dzieci na tak zwane egg hunting, czyli tutaj jest tak zwane polowanie na jajka, też toczenie jajek, ale to wszystko w ramach takich edukacji, takie specjalne programy edukacyjne dla najmłodszych Amerykanów, którzy mają takie szczęście i przyjdą właśnie wielkanocny poniedziałek do Białego Domu, przygotowała pierwsza dama Jill Biden. Janku, ty już rozumiem przygotowany do świąt. Będziesz święcił dzisiaj koszyczek swój? Tak, będąc dokładnym, to jutro, bo to jeszcze parę godzin. Tak, rzeczywiście koszyczek będzie święcony. Ja też się przygotowuję od strony reportersko-dziennikarskiej, tak więc i od strony takiej rodzinnej spędzania i celebrowania tradycji oraz od strony zawodowej. Tak, jestem gotowy, przyznaję się. Jan Pachlowski z Miami. To w takim razie dobranoc, rozumiem. Bo dziękuję, serdeczności na święta dla Państwa. 26 minut po godzinie 6.

proszę, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Nie ma Wielkanocy bez pisanek, ale czy wyobrażają sobie państwo taką pisankę za 18,5 miliona dolarów? Tyle trzeba zapłacić za jajko od Karla Fabergé, który przez 32 lata, od 1885 roku, był nadwornym jubilerem dla carów, kolejno Aleksandra III i Mikołaja II. Jajka były wykonane ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, kości słoniowej, masy perłowej i zdobione emalią. Wśród wielu są uważane za największe osiągnięcie w historii sztuki złotniczej. How did you get by the laser field in the Great Hall? Aha. Jajka Fabergé pojawiły się w wielu filmach, nie tylko dokumentalnych, ale i fabularnych, w których na przykład grupa 12 złodziei ściga się z jednym Francuzem, by jedno z jaj wykraść. A skoro mowa o Francuzach, Karl Fabergé pochodził właśnie z Francji. To jest rodzina hugenocka, francuska. Ludzie, którzy wyjechali po odwołaniu edyktu nanteńskiego do Rosji. Profesor Remigiusz Forycki, filolog romański z Uniwersytetu Warszawskiego. I w Petersburgu w latach 40. stworzyli pracownię złotniczą. Car Aleksander zamówił pierwsze jajko dla swojej żony. Szalenie się tym ucieszyła. Rozbawiła i wylansowała w zasadzie modę na te jajka. Tylko dlaczego akurat jajka? W prawosławiu jest zwyczaj, że ludzie dają sobie jajko ukryte w dłoni. Ci, którzy zwiedzali Rosję albo mieli misje dyplomatyczne, to już w XVI-XVII wiekach zauważyli ten zwyczaj, że jajka zostały podarowane i nie wiedzieli, co z tym zrobić. To jest rodzaj zwyczaju, który szanuje prawosławie. I ile było tych jajek? Wyprodukował on 54 jajka dla carów, to znaczy dla cara Aleksandra III. Mikołaj II też swojej żonie ofiarował wyroby i one były zamawiane z jakiejś okazji. Na przykład były jajka, które pokazywały Katarzynę II pomnikowo. Albo też jajko Piotra Wielkiego. Nie mówiąc już o jajkach, które były tworzone z okazji konkretnych wydarzeń, takich jak otwarcie traktu transsyberyjskiego. Każde jajko miało w sobie niespodziankę, która była tajemnicą do momentu podarowania. Wszystkie jajka, które były podarkami w rodzinie królewskiej, były eksponowane na Kremlu, jako duma dynastii Romanowów. A potem do władzy doszli komuniści. Po klęsce Rosjan na początku II wojny światowej Stalin postanowił, że tam w tych zakładach stworzy zakłady zbrojeniowe. Okazuje się, że 14 jajek, którymi dysponował, sprzedał. A 10, tylko 10 jajek z tej całej masy jest obecnie na Kremlu. Karl Fabergé stworzył 54 carskie jajka. 6 z nich nie odnaleziono. Zwykle ceny jajek dochodzą do dziesiątek milionów dolarów. Także gdyby ktoś z państwa znalazł jedno na przykład na strychu, byłyby z tego niezłe jaja. Dosłownie i w przenośni.

12 minut pozostało do godziny 7. Teraz o obrazie skłaniającym do rozmaitych refleksji. Fajny film. Wiarołom to interesujący debiut reżyserski Piotra Złotorowicza w pełnometrażowej fabule. Od niedawna możemy obejrzeć go nie wychodząc z domu, bo jest dostępny w telewizji i w sieci. Z reżyserem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Niektórych może zdziwić sam tytuł filmu, ale wiem, że masz do tego pomysłu swoją specjalną wykładnię. Tak, Wiarołom to jest taka poetycka próba podjęcia tematu odpowiedzialności za nasze czyny, bo wiarołomstwo to jest takie słowo, które uważam, że jest troszkę mało używane i może trochę zapomniane w polskim języku i właśnie tytuł nawiązuje do tego słowa. Tak pokrótce przypomnę, że jest to sytuacja, w której ktoś obiecuje coś, jednocześnie wiedząc, że nie dotrzyma tajemnicy. A jak możemy to przełożyć na głównych bohaterów twojego filmu? Mój film traktuje o pamięci i o sekretach, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I właśnie w ten sposób chciałem podkreślić tę delikatną tkankę, której przecież w filmach nie widać. My kreujemy tutaj taką bardzo realistyczną historię o młodej Ani, która wraca po latach do swojego miasteczka, żeby spędzić ostatnie miesiące życia swojej mamy tam razem z nią. Bo mama jest ciężko chora. Tak, i w tym czasie poznaje swoją dziecięcą miłość, Alka, no i to zaczyna taki właśnie ciąg zdarzeń, który prowadzi do tego, że stare i zapomniane sekrety wychodzą na wierzch. No i właśnie dzieje się to z początku w takiej tkance pewnych wizji bohaterów, bo bohater jest zbiorowy, oprócz tutaj naszych młodych aktorów grają też aktorzy ze starszego pokolenia. To myślę, że warto ich wszystkich wymienić, bo to ciekawe role. Rolę Ani gra Jula Szczepańska, rolę Alka gra Mateusz Więcławek. Natomiast jeśli chodzi o starsze pokolenie, to mamę Julki, czyli naszej filmowej Ani, gra Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Jej męża gra Mirosław Zbrojewicz. No i tatę Alka gra Jacek Koman. Ale tutaj nie chcąc zdradzać zbyt wiele z fabuły, bo to też jest film o pamięci, odnoszący się do jakichś wspomnień, niekoniecznie dosłownie, zastosowałeś pewien ciekawy zabieg, bo główną bohaterkę, Ani, zagrały dwie aktorki. W jednym ze wspomnień starszych bohaterów chciałem podkreślić fakt takiej niedoskonałości pamięci ludzkiej i właśnie postanowiłem wyrazić to też przez obsadzenie tej roli inną aktorką. Wiarołom miał do tej pory swoją dosyć długą już drogę festiwalową, ale w końcu doczekał się premiery, wprawdzie nie kinowej, natomiast można szukać go na małym ekranie telewizora albo w streamingu. Wiarołom miał swoją premierę telewizyjną na Kanal Plusie w prime time. Ten film już jest teraz dostępny w późniejszych porach nocnych, ale ja polecam Państwu obejrzenie go po prostu na platformie Player, gdzie jest dostępny, czyli można go sobie obejrzeć, kiedy Państwo macie na to czas. Komu byś szczególnie swój najnowszy film polecił? Chyba wszystkim, którzy lubią takie niebezpośrednie poetyckie kino. Z tych spotkań takich festiwalowych wiem, że to są ludzie w różnych grupach wiekowych, naprawdę bardzo różnorodne grupy. Z Piotrem Złotorowiczem, autorem filmu Wiarołom, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg, za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu. wytrzymały mnie z okak. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę, szybko podam. Nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Szkoda czasu mi, nie szkoda. Musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Minut pozostało do godziny 7. Wielka sobota, proszę Państwa, przed nami święta wielkanocne. A jakie tradycje kultywowane są u Państwa? Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa robi pisanki przed świętami po to, by przyozdobić koszyk wielkanocny, bo dzisiaj święcenie pokarmów, a może ktoś z Państwa ma skuteczny sposób na to, by jajka nie pękały, bo zdarza się to oczywiście podczas gotowania. No i co trafi do koszyka, bo dzisiaj święcenie pokarmów o różnych porach oczywiście. Może obok klasyków znajduje się coś nietypowego. Nasz numer jest do Państwa dyspozycji. 2 2 i 7 3. A u nas oczywiście za kilka chwil najświeższe informacje w serwisie. Hey!